Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri ve insanca yaşayabilmeleri için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği son öğüt kitabı Kur'an'ı en iyi anlatan yine Rabbimiz olduğu, Kur'an'ın anlaşılamaz, mutlaka tefsir edilmesi gerekli sır bir kitap olmadığı gerçeğini dile getiren konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Buyur kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, son programlarımızda iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapılmaktadır. Bu haftaki suremiz Mürselat suresi. Oradan başlayalım isterseniz efendim. Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Mürselat suresine geldik. Mürselat suresinin nüzuldaki sırası 33. sure. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak insanlığı uyarıya, İkaza devam ediyor, bilgilendirmeye devam ediyor. Yeri geldiği zaman inzarın ikinci şıkkı olan korkma ile de devam ediyor. Onu bileceğiz. Onun için burada Mürselat sözcüğü, Mürselat suresi bizim için çok önem haiz bir sure. Evet. Ve bu sureyi işlerken de değerli izleyicilerimiz çoğu şeyi dikkatten kaçırmayacaklar. Bizim unuttuğumuz noktaları kendileri de ayetlerin içerisinde kendileri hatırlayacaklar. Çünkü 50 ayetten bir şey anlatacağız. Evet. Şimdi neden önemli biliyor musun Mürselat suresi? Buyurun. Mürselat suresinin başındaki ayetler bir defa bağlamından koparıldı. Ha, gerçek hayattaki ifadeleri tamamen havaya, afaki, semaya anlamlara götürüldü. Evet. Şimdi Kur'an'a ihanetlerin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. İkincisi de surenin şeyinde nüzul sebebiyle ilgili ayet surenin son taraflarında onlara rükû edin dendiği zaman rükû etmezler falan gibi bir ifade şeyinden dolayı tuttular surenin şeyini sadece namaza bağladılar. Namazdaki rükûya bağladılar. Daha doğrusu bağlamaya çalıştılar. Onun için bu sure insanlığı çok ciddi uyarıları haiz olan bir sure olmasına rağmen bu girişteki ifadeleri yanlış anlamlara kaydırdılar. Sonundaki ayetten de bir başka bağlama çektiler. Çektiler. Tamam mı? Müslümanların insanların bu sureyle yani gerçekten mesela olması gereken yüzleşmesini engellediler. Evet. Müslümanların mesaj almasını da önerdiler dolayısıyla. Tabii. Orada. Şimdi bu surede bak neler yaşanacak, neler yaşanacak, neler göreceğiz ama dediğim gibi başındaki şeyi doğru anlamazsak öyle olur tabii. Hiçbir şeyi yok. Anlam olmaz. Hafızlar şeyde okur gider. Arapça şimdi okurlar. Buradaki ilk 7 ayet çok önemli bir bölüm. 7 ayet kasem cümlesidir burada. Evet. Şimdi kasem cümlesini burada tekrar bir hatırlatmam gerekecek. Kasem cümlesi iki gruptan oluşur. Evet. Birinci grubunda Cenab-ı Hak referansları verir. Evet. gerekli bilgileri verir, gerekli belgeleri verir. O belgeyle, bilgiyle referansla da 7. ayette yani cevap bölümündeki tezi ispat eder. Onları evet, ispatlamış, kanıtlamış olur. Ha, onları kanıtlamış olur. Evet. Şimdi daha önce dediğim gibi bu ayetlerde de teknik yapı olarak kasem cümlesi özellikleri, kanunları, kuralları dikkate alınmazsa bu 7 ayet zaten anlaşılmaz. Anlaşılmaz tabii ki. Bir. Evet. İkincisi de bu ayetin, bu ilk 7 ayetindeki Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kelimelerin orijinal anlamları takdim edilmeyip de afaki anlamlar, mitolojik anlamlar takdim edildiği zaman yine anlaşılmaz. Doğru. Evet. Şimdi orada bu noktalara dikkat edeceğim. Ben bunların hepsini tek tek açıklayacağız. Bilinmesi gerekir onların. Bu 7 ayetin yani ilk şeylerini anlamak çok önemli bir nokta burada. Onun için hem Arapçasından hem de Türkçe olarak bu konuları izaha çalışacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi birinci mesele Cenab-ı Hak vermürselati urfandır. Veyahut da ilk ben 7 ayetin mealini toplayayım da ondan sonra tek tek açıklayacağım. Tek tek açıklayalım. Ve bu meal Hakkı Yılmaz'a ait olan meal. Tabii, piyasalardaki mealler değil. Yani anlaşılması gerektiği şekilde tabii, bu da neden bu olduğunu da ben böyle izah ederken de bunu bilecekler. Yani bu ayetlerle ilgili değerli izleyicilerimiz farklı meallerden, farklı tefsirlerden bu anlamları bulmayacaklar. Mukayese edebilirler. Onu bahsedeyim. Tabii ki. Küme küme, necim necim gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı batılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan Kur'an ayetleri kanıttır ki kesinlikle tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey kesinlikle meydana gelecektir. Evet, hüküm cümlesi de burada verildi. Evet, hüküm de bu. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın dediğim gibi 1 ile 7. ayetler kasem cümlesi. Kasem cümlesinde burada Cenab-ı Hakk'ın kasemle, vurguyla, önemle verdiği referanslarla ispat edeceği şey neymiş? Tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey kesinlikle meydana gelecektir. Evet. Şimdi Kıyamet Suresini hemen hatırlamamız gerekiyor. İnsanları Cenab-ı Hak neyle tehdit etti, neyle korkuttu? Kıyametle, ahirette, ahirette hesap sormakla değil mi? Tabii ki öyle. Şimdi burada anlattığı şeyle onu ispat edecek. Evet. Onun kesin olarak yaşanacağını ispatlamış olacak. Şimdi öyleyse Müslümanların bakın bu noktada hemen geriye aşağı yukarı ilk sureye, Alak suresinden bu yana olan bölümüne göz atmaları gerekecek. Evet. Burada Cenab-ı Hak şimdi verdiği referanslar da Kur'an'ı özellikleriyle anlatarak referans veriyor ama Kur'an'ın içeriğini, kendi yapısını değil, şimdiye kadarki gelen sureleri incelememizi istiyor. Sureleri yani bir Kur'an'ın özelliği var. O dursun kenarda. Onları bir şey yapacağız. Ben özetle söyleyeyim. Kur'an'da size şimdiye kadar gönderdiğim ayetleri incelerseniz kesinlikle Cenab-ı Hak benim diyor Cenab-ı Hak kıyameti koparacağımı, sizi öldüreceğimizi, dirilteceğimi, hesap vereceğimizi anlarsınız diyor. Bu 32 tane sure şimdiye kadar. Bunun hepsini genel olarak inceleyeyim. Genel olarak baktığınız zaman kesinlikle bunun vaki olacağını, bundan kaçışın olmayacağını, mutlaka gerçekleştiğini bilirsiniz diyor, göreceksiniz diyor. Evet. Şimdiye kadar bunları işledik diyor. Evet. Ama bunları anlatırken Kur'an'ın özellikleriyle anlatıyor. Bu yani ilk sureden bu sureye kadar ki verilen bilgiler de Kur'an'ın özellikleri dikkate alınarak bu hükmü, o özelliklerle bu hükmü veriyor. Tamam. Kur'an özellikleri gösteriliyor burada. Şimdi ilk ifade. Ha, önce şunu diyeyim. Evet. Hani dedim ki başkasının mealleri falan filan, evet, onu şey yaptığımız zaman. Şimdi burada vel mürselatü urfen, asıfat, naşirat, farikat, mülkiyat gibi ifadeler var. Evet. Bunları hepsini Kur'an'dan uzaklaştır. Bunlar Kur'an'ın özellikleri. Ben ispat edeceğim burada. Hmm. Şimdi önemli olan bu. Asfet, bunların asfet hepsini afak çektiler. Kur'an'dan uzaklaştılar. Yok onlar meleklerdi, yok fırtınaydı, yok depremdi falan filan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle orijinal anlamından uzaklaştırdılar. Bunun işi Kur'an'dan uzaklaşınca da tabii ne yani anlaşılacak? İnancı yani. Kur'an'a, evet, dayanmayan böyle bir Müslüman tipi ortaya çıktı. Yazık. Ya bunlar bir projeydi. İşte dediğim gibi meyvelerini verdi. Veriyor. Hala tabii veriyor. Öyle. Yani maalesef. Şimdi bak mesela biraz takdim edeyim bu şeylerden de. Ben şimdi tek tek hepsine gireceğim de. Şimdi şöyle düşünceler şey yapayım. Kimileri üzerine yemin edilen şeyler bilgi alanımıza kapalı, evren ve insan hayatına sadece etkileri yansıyan gizemli güçlerdir demiş. Yazık yani. O zaman ben Kur'an, Musa, Allah neyi bildiriyor ki o zaman? Şimdi başlayalım. Bakın bunu derken şimdi böyle bu şeyler olacak da hani daha var, anlatacağım. Şunu söyleyeceğim. Referans verilen şeyler mutlaka meşhur olacak. Tabii ki. Herkesin bildiği, gördüğü, tamam, inkar etmediği bir şey olacak. Edemeyiz. Şimdi doğru. Ben şöyle tutarken şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ellerimi bak boş tutuyorum. Değişik bir ifade kullanacağım. Hı. Ben şu kağıdın üzerine yazı yazabilirim. Böyle ettim. Kim inanır buna? Elle şimdi, boş elemek yazıyor. Kalemi aldığım zaman bu kalemde yazı yazabilir. O zaman görülür. Ha, şu kalemi elime aldığım yazabilir zaman deriz. Yazabilir dersin. Tabii ki. Aynen böyle meşhur olacak. Yoksa böyle tamam, ben yazdım. Tamam öyle bir şey olur. Onun için görülmeyen güçlere ne yemin olur? Tamam. Görülmeyen güçler ne de kimseye referans olur. Referans kanıt tamam olamaz onlar. Tamam. Evet. O, öyle bir şey yok. Bunlarla da bilgisi yok. Olmadı yani. Çok saptırmışlar. Çok. Evet. Şimdi böyle bu tip şeylerle işin içinden sıyrılmışlardır. Kimileri melekler olduğunu ileri sürmüş. Evet. Kimileri de bu kısımların hem melek hem rüzgarlar olduğunu kastetmişler. Anlaşılamaz demişler. Şimdi Ebu Hüreyre'ye göre bak bu 5-6 kişi daha bunu şey yapıyor ama kaynağı o. Ayette geçen salınanlar gönderilen meleklerdir. O takdirde bu yemin cümlesi savaş atları gibi akın akın art arda birlikler halinde gönderilen ardışık melek gruplarına andolsun anlamına gelir. Adet suresinde olduğu gibi onu da tamam, benzetmiş. Tamam işte, onunla yani da böyle şey yapmışlar. Benzetmiş. Şimdi bir başkası İbn-i Cerir melekler mi yoksa rüzgarlar mı demek olduğu konusunda tereddüde düşer. Tamam mı? Tam ifade edememiş yani. Bu. Tamam. Yani kısacası Kur'an'da başka maruz kaldı. Evet. Ben bunların hepsini şeye atmayayım yani nakletmeyeyim. Öyle. Bunlar vakit gerek kaybından yok, başka bir şey değil. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey kök anlamı nedir? Oradan? Kur'an ayetleri, Kur'an müvacihesinde buradaki anlatılan şeylerin ilk ayette Kur'an ayetleri olduğunu. Tamam. Ve Kur'an ayetleri. Burada bir şey daha dikkat edeceğiz teknik. Burada Cenab-ı Hakk'ın kasem ettiği veriler var ya, onların bir de yansıması olacak. O da P bağlaçlarıyla anlatılacak teknik olarak. Onlara da biraz sonra değineceğim şimdi. Evet. Zaten mealde bunları hep gösterdim. Birincisi kasem malzemesi mürselat sözcüğü. Mürselat kelime olarak. Mürselat sözcüğü. Mürselat sözcüğü. Hani Rasul sözcüğü, irsal sözcüğü, Türkçe dediğimiz gibi elçi gönderme, gönderme sözcüğüyle ifade edilen bir sözcükten ismi mef'ul ve müennes çoğul bir sözcük. Kısacası gönderilenler demek. Gönderilenler. Tamam. Gönderilenler demek şimdi. Şimdi Cenab-ı Hak elçi göndermeye de hani Rasul, ersele fiilini kullanır. Tabii ki. Rüzgar göndermeye de ersele sözcüğünü kullanır. Onu şey yapacağız. Ama burada bir sözcük daha var. Vel mürselati, kasem ettiği mürselatı, öyle bir gönderiş tarzı var. Onun nasıl gönderdiğini ise urfen demiş. Orada bir sıfat Urfen var. Gönderilenler. Yani sadece gönderilenler değil, Urfen gönderilenler. Urf'le birlikte. Urf sözcüğü de, onları da anlatayım. Urf, öbek demek, yığın demek. Yığın, evet. Bunu Araf suresi gelecek ileride. Evet. Araf suresinde daha detaylıca onu göreceğiz. Ama şunu bilsinler değerli izleyicilerimiz. Urfen sözcüğünün, Urf sözcüğünün öz anlamını burada öğrenmezlerse Araf anlayamaz. Araf zaten anlaşılmaz. Tabii. Zaten bir şey daha var burada. Yani Musaf'ı düzenleyen hainler. Evet, maalesef. Bak şimdi öyle söyleyeyim. Mürselat suresini biliyorsunuz kaçıncı sure olarak şey yaptılar? 77 sure. Evet. Sure. Araf suresi. Araf'a bak, buradan bakıyorum. 7. Başa almışlar. Bak, tabii, tam tersine. Bundan kaç tane sure sonra gelecek yani, sureyi anladın mı? 7'yi alıyor. Böyle baştan arasını ne kadar açmışlar? Duvar görmüş. İşte düşünün yani. Evet. Birisi 7'ye 70 tane anladın mı? Araya evet, sure koymuşlar. Var. Ve son inen sureyi öne almışlar. Evet. İlkinden sure Urf sözcüğünü getiriyor, onun sona almışlar. Halbuki Urf anlaşılacak ki, Araf anlaşılacaksın. Araf'ı anlaşılacak. Tabii ki. Yani tekilini anlayacaksın ki çoğulu evet, anlayacaksın. Ya. Urf tekil, Araf onun çoğulu. Önce tekili, anladın evet, mı? Sonra çoğul. Sonra çoğulunu anlayacaksın. Tabii ki öyle olması bak, lazım. Bak burada mantıklı. Böyle bir de bir ihanet konusu büyük var. Büyük hainlik efendim. Tamam. Büyük bak bunu hainlik da burada belirtelim. Evet. Ha öyleyse, gönderilenler Urfen. Bunu ne diyorduk? Urf, grup grup, evet, öbek öbek demek. Öbek, yığın, evet. Ha, Urf halinde, grup halinde gönderilenler kanıttır ki. Onlar kanıt gösteriyor tamam, ki, evet. Tamam, şimdi o zaman bu gönderilenler ne? Nedir? Bak şimdi, ayeti açacağız ama, öbek öbek gönderilenler ne? Şimdi bir, biz bunu diyoruz hani Resul, elçi gönderilenler. Buradaki elçi sözcüğü, hani rüzgarda gönderdi olur. Evet. Gönderilen rüzgar olursa öbek öbek gönderilen rüzgar. Rüzgar öbek öbek gönderilir mi? Hayır. Öyle öbek parça. Yani piyasaya baktığımız zaman, evrene baktığımız zaman esen rüzgarlar var ya, öbek öbek mi? Yok. He? Kesintisiz bir şekilde geliyor. Tamam. Değil mi? Öyleyse kesinti olmaz. Yok. Değil mi? Olmaz tabii ki. Rüzgara zaten olmaz. Olmaz. Yani. Olmaz. Evet. Meleklermiş onların inancını. Ya meleği kim gördü? Kim gördü ki? Tamam mı? Görülmez bir şey. Buradaki evet, şey, gönderilenler ne? Bak şimdi. Gözle görülen bir şey olması lazım. Şimdi öyleyse şöyle anlatayım. Haç 75-76. Ayette Cenab-ı Hak Allah meleklerden der. Bak şimdi haberci ayetlerden evet, elçiler seçer. İnsanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ellerin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Evet. Allah şimdi iki tane elçi tanımı verir bize bu ayette. İnsanlardan bir da. Bir insan elçiler vardır. Tamam, bir de insan olmayan, orada melek gösterilir de. Evet, tamam, insan olmayan elçiler. Şimdi burada melek olmayan elçi, yani meleklerden elçi. Bunu evet, daha önce söyledik ki, melek sözcüğü elekeden geldiği zaman haberci anlamında, habercilerden demek. Habercilerden elçi seçer. Evet. Biz bunu habercilerden elçisi seçtiği elçileri ne anlama getirdik? Kur'an ayetleri. Kur'an ayetleri evet, Allah'tan tamam, haberci. Zaten nebi sözcüğü de bu şeyle ifade edilirdi. Evet. Şimdi burada bir başka noktaya daha çok iyi dikkat ettireceğim ben herkesi. Talak suresinin 10. ayetiyle 11. ayetinde. Talak 10-11. Talak 10-11. Evet. Bunu yani Kur'an'ı doğru anlamak isteyen arkadaşlar buna da iyi dikkat edecekler. Evet. Şimdi Allah 10-11. Ayette Talak suresinde Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır kafirlere. Evet. O halde ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girin. Kesinlikle Allah iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bak evet, size bir öğüt. size Allah'ın açık açık ayetlerini, alametlerini, göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Elçi indirdi. Bak çok açık. Evet. Resul indirdi. Resul. Resulü indirdi diyor. Evet. Resul, Resul. Elçiyi indirdi. Ha, yani Allah bize gökten adam mı indirdi peygamber olarak? Hayır. Allah bize öyle diyelim, indirdi şey kendi katından, gökten demeyelim de Allah kendi katından orada özel olarak yetiştirdiği, hazırladığı adamları yeryüzüne mi indirdi? Hayır. Ya Allah öyleyse kendi nezdinden bize neyi indirdi? Haberci ayetleri. Haberci ayetleri, Kur'an'ı indirdi. Kur'an, tabii. Kur'an'ı indirdi. Evet, evet. Evet. Şimdi bu bir. Bu ayete göre Allah'ın indirdiği, indirme sözcüğüyle kullanır. Ha, onu söyleyeyim de onun için Resul'ü indirdik der. Evet. Bunun diğer bir anlamı Resul'ü de gönderdik demek. Tabii o da gönderdiği olur. Zaman kitabı gönderdik demek. Öyleyse urfen sözcüğü de şimdi daha önce de anlattık birkaç yerde Necm suresinde özellikle. Kur'an'ın insanlığa gelişi ne haldedir? Ayet ayet mi? Kelime kelime mi? Harf harf mi? Ayet ayet. Ayet ayet de değil kardeşim. Necim necim. Ha, necim necim. Grup pardon. Grup. Grup grup. Değil mi? Şimdi bir necim, necim bir necim. Grup. Evet. Tamam bir urf öyle diyeyim. Bakarsın ki iki ayet. Tabii. Bakarsın beş ayet. Bazısı bakarsın çok uzun. Bazısı çok ayet. Çok ama hepsine birden bir kerede inmiş ayet grubuna, urf diyoruz veyahut da yine Kur'an'ı tabirle necim diyoruz. Evet. Yani Kur'an'ın bir defada inen ayetlerinin adı Kur'an'da iki tane. Urf. Ne o? Urf. Necim. Necim. Evet şimdi anlaşıldı. Tamam. Öyleyse vel mürselati urfen dediği zaman grup grup inen Kur'an ayetleri kanıttır ki necimlerde size referanstır ki diğer tabirle necim necim indirilmiş Kur'an ayetleri kanıttır ki. Bunlar gözle görülüyor çünkü artık tamam. Kur'an elimize orada geliyor. Orada hiçbir sorun kalmadı. Doğru. Yoksa şimdi burada hayali şeylerle birinci olmaz. Mesele Resul sözcüğünün burada Kur'an'ın anlamında, Kur'an'ın da Resul sözcüğüyle ifade edilmesiydi. Cenab-ı Hak Resul. Talak suresinin 10 ve 11. ayetinde Kur'an'ı, kitabını Resul niteliğiyle de bize takdim etmiştir. Evet. Onun için urfen de Kur'an'ın niteliği, Kur'an'ın geliş şeklidir. Bu bir. Şimdi ama burada Cenab-ı Hak bu surede yani bu kasem cümlesinde başka bir şeye daha dikkat çekiyor. Urfen gönderildi ya. Necim necim. Urfuf gönderildiği zaman bu şey evet. Ayetler var ya bir de başka şey yapıyormuş. Bak. Bir sıfatı daha var. Bir sıfatı. Fel asfatı asfan. Bir de önüne geldiğin geleni silip süpürüyor. Devirdikçe deviriyor. Silip süpürüyor önüne geleni. Silip süpürüyor, deviriyor. Şimdi daha önce çok anlattık. Evet. Özellikle bu silip süpürme as sözcüğü var ya. As. Şimdi orijinal anlamı bunun hani rüzgar önüne bir şeyleri katar da. Katar götürür. Götürür hani ot böyle ağaçları devirir vesaire. Bu onun sıfatıdır. Evet. Onu anlatır burada. Kur'an'da yani bunu illaki rüzgar deprem yapar falan filan şeklinde değil. İşte sözcük anlamı rüzgarın yakıp yıkması ama beri tarafı Kur'an olunca Kur'an'ın önüne gelen inkarcıları ve ayrıca batılı. Kur'an kendisine karşı geliştirilmiş batıl tezlerin hepsini yıkıp attığı batılı için yıkıp bu sıfatı. Evet. Urfen gönderilip gönderildiği zaman da kendisine karşı yapılan itirazları toz duman eden Kur'an. Tamam. Evet. Toz dumanıdır. Şimdi bu sözcük Tevrat için Kur'an'da daha önce mucize kavramıyla ilgili falan şey yaptık. Şuban-ı Mübin olarak anlaşılıyor. Şuban, evet. Şuban sözcüğü de yılan. Büyük sel demek. Kıvrım sel. Kıvrım akan evet. Sel demek. Sel. Bunu da halk öyle bir şey yapıyor. Ejderha derler. Evet, kıvrım kıvrım olduğu için. O da hem gidişi böyle yani evet. Büyük yılan, dev sürüngen yılan. Sürüngen gibi yani, olduğu için. Yani evet, diyelim ki şeklinde. 1 metre kalınlığında, 2 metre kalınlığında bilmem evet. 20 metre şey, anakonda gibi hani uzun bir şeye de ejderha denir. Ejderha denir hani onlar. Şeyde de. Tabii. Önüne geleni yutan, yakar falan. Fare male ne var sonunda? Öyle şey yapar. Hani Tevrat, Musa'nın asası, anladın asa, mı? Evet. Bütün yani safsata şeyleri nasıl yıkıp yapıyordu ya. Evet. Aynı bunun gibi Kur'an'da. Aynı bunun gibi Kur'an'da önüne geleni devirdikçe devirir, yıktıkça yıkar. Bir karşısında kimse duramaz. Duramaz. İşte Müslümanlar Kur'an'ın bu özelliklerini bir dikkat etsinler. Kur'an nasıl gelmiş? Örf, diyelim. Necim gelmiş. Geldiği zamanda da önüne gelin, ne kadar devirmiş. Batıl varsa devirdikçe çeviriyor. Evet. İşte böyle Kur'an kanıttır ki bu dursun. Burada bir ara verelim efendim. Peki. Diğer maddeye de geçeceğiz inşallah. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Mürselat Suresi'nin açılımı yapılırken Kasem cümlesiyle başlayan Mürselat Suresi'ndeki örf örf, urf urf, öbek öbek, necim necim inen ayetleri, sureleri, Allah'ın ayetlerini kanıt gösterilmesine ifade ediyordu Hakkı Bey. Şimdi buradan başka bir kısma geçeceğiz gene. Evet. Değil mi? Şimdi bu kısımda da yine değerli izleyicilerimize anlatacağım bir nokta var, teknik nokta. Kur'an'ın doğru anlaşılması için bu gerekli oluyor. Şimdi genellikle Türkçe meallere baktıkları zaman şöyle görecekler. Yani diyelim ki gönderilmişleri, urfen gönderilmişleri ve arkadan da fel asifatı asfan diye önüne geleni yıkıp devirenleri diye şey yapacaklardır. Öyle değil. Bakın şimdi Cenab-ı Hak fel asfatı asfan sözünün başına fe koydu. Fe koydu. Asfatı asfan başına. Bu fe'nin anlamı bu gönderilenler hani necim necim gönderilenler önüne gelenleri devirdikçe deviren toplumu canlandıran böyle gönderildikçe de yani gönderildiği zaman yıkan. Ha, gönderildiği o oraya zaman. O kaseme bağlı değil. O birinci şeye ayrı bir kasem değil o. Ayrıca asfata yemin edilmez burada. Tamam mı? O onun devamı. Devamı oluyor. Onun devamı. Şimdi o dikkate alınsın. Fe edatları mutlaka dikkate alınmazsa Kur'an yanlış anlaşılır. Evet. Evet. Bunu çoğu meallerde görmezler. Evet. Burada devam ediyor şimdi. İkinci bir madde, kasem maddesi gelecek bize. Ama ona bağlı bir özellik daha verilecek. Şimdi hatta 2 tane özellik verilecek ona. Ben naşiratı neşrem. Naşirat, tamam. Neşir. Evet. Burada naşirat sözcüğü. Naşirat sözcüğü neşir sözcüğünden türemiş bir sözcük. Evet. Neşir sözü Türkçe'de kullanılır. Tabii. Ne? Kitap basımı, neşriyat, kasta basımı tamam gibi. Neşretmek. Neşretmek. Falan yaymak. Değil mi? Yaymak anlamında kullanılır. Tamam. Yayın. Evet. Şimdi açmak, açığa çıkarmak, kesmek anlamında kullanılır. Şimdi neşriyat, gazete vesaire dergi yayınlarında bu bizde de hani kullanılan bir şey. Kullanılır. Şimdi bu sözcüğün esas anlamı güzel kokunun yayılması demek, tamam mı? Esas şey esas oradan şey, gelir. Oradan güzel kokunun yayılması. Güzel koku onun yayılması demek. Sözcük oradan gelir. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman bu yayılma dediğimiz zaman merkezden yayılma. Merkez. Bir merkezi olacak şimdi. Kur'an'a baktığımız şimdi olay Kur'an ayetleri endeksinde bunu anlayacağız için, artık. Başındaki Mürselat-ı Urfan Kur'an olduğunu öğrendik tabii, ya. Öbek öbek ya. Şimdi bu arada bu sözcüğü böyle şey yapalım. Ve naşiratını ve yayıldıkça yayılan. Ama bu yayıldıkça yayılan Kur'an'ın neşrin bir şey özelliği de vardı hatırlayacak olursanız. ölmüş kişilerin canlanıp hayat bulması. İşte burası esas. Şimdi değil mi? Bundan evvel de hani Kıyamet Suresi'nde canlanmayı şey yaparken Cenab-ı Hak vekizelken nüşur diyordu. İşte canlanıp dirilme böyle şey olacak gösteriyordu. Bu sıfat da Kur'an'ın bak şimdi yayıldıkça yayılması, canlandırdıkça canlandırması. Onu ifade ediyor. Ha. Evet. Ve öyleyse canlandırdıkça canlandıranlara kasem olsun. Canlandırdıkça canlandıranları referans veririm ki, kanıt gösteririm ki. Çünkü canlandırıldığını görülüyor şimdi, toplumda. Kur'an'ın Kur'an'da şey neydi, yapılanlar? Bir adı. Kur'an'ın Kur'an bir ruh. Adı. Ruh. Değil mi? Ruh. Evet. Ruh. Tamam. Ruh. Canlandır işte tamam. Can oradan ruh, geliyor. Can. Evet. Kur'an toplumun canıdır. Canıdır. Kur'an'ı toplum öğrendiği zaman canlanır, sosyal ölülükten kurtulur. İşte Kur'an'ın ayetleri de yayıldıkça zira toplumu canlandırır, herkesi canlandırır. Şimdi evet. Bu anlamıyla, bak şimdi şöyle bu yayılma canlanma anlamında neşriyatın kullanıldığı birçok ayet var da ben birkaçını burada takdim edeyim. Buyurun. Zuhruf 11'de. Ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçü ile indirdi. Sonra biz onunla ölü bir belliği canlandırdık. İşte siz böyle çıkarılacaksınız. Abese 22. Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Enbiya 21. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler. Ondan kendilerini mi canlandıracaklar, diriltilecekler? Burada neşirde geçer yine. Fatır 9'da. Ve Allah rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyle ölmüş çürümüş insanları hayata vermek. Burada i̇şte çok böyle açık şekilde gösteriyor mesela. Burada bunları gösteriyor. Evet. Dahası var bu ayetlerin. Mülk 15'te var, Furkan 3'te var ve Furkan 40'ta var. Şimdi burada bir şey daha var. Onları da şey yapalım. Bu ayetler yayıldıkça bir iş daha yaparmış. Bak bu yayılmaya bağlı olarak farikat sözcüğü geliyor. Yayıldıkça yani Kur'an ayetleri öyle diyor. Yayıldıkça yayıldıkları zaman fel farikatı farkan. Bir de iyi kötüyü ayırdıkça ayırırlar. Fark oradan geliyor. Ha, evet. Bak, şimdi fark. Ayır şey burada farikat sözü birbirinden ayırmak anlamında. Hakkı batıldan ayıran. Evet. Hani fark ettirme diyoruz ya. Evet, neyi fark ettiriyor ama fark iki tane fark var. Bir Furkan bölümü var, bir de fark bölümü var mazhar halinde. Furkan iyi kötü, güzeli çirkini, hakkı batılı ayırmak demek. Furkan. Kur'an ayetleri de iyi kötü, güzeli Furkan. Çirkini ayırır. Tamam. Kur'an'ın bir adı da nedir? Furkan'dır. Furkan'dır. Evet. Tamam. Suresi de var tamam. Öyle bir isimde ayrıca. Evet. Evet. Kur'an'ın bir adı da Furkan. Furkan'dır. Ayırdıkça ayırır. Neyi? Hakkı batılı, güzeli çirkini, iyi kötüyü. Tamam. Evet. Ayırttıkça ayırtırır. Tefrik eder. Bak yayıldık sıra ne kadar çok yayılırsa Kur'an ayetleri o kadar hakkı batıldan ayırır. Ayırır. Ayıranlar da çoğalır değil mi? Evet çoğalır. İşte bu. Yani Kur'an bu özelliğiyle de dikkat mesaj veriliyor. Bu özelliği de dikkate çekiliyor. Evet. Şimdi sadece Furkan suresindeki hani bir ayette hani alemlerin uyarıcı olsun diye kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir. Ne cömerttir. Furkan diyor. Ama yine vahiy birliği diyoruz ya hani Bakara 185. ayette Cenab-ı Hak yine bir şeyde daha bunu orada hatırlayacak olursanız Ramazan ayını ifade ederken Kur'an indirirken orada Ramazan ayı ki Kur'an bir kılavuz olarak ve Furkan'dan Furkan, evet, orada. Orada Kur'an'ın da Furkan adı yine 185'te de geçer, tamam mı? Evet. Orada da bunu görüyoruz. Ve Ali İmran suresinde de bunu yine aynı şekilde Furkan'ı yine görüyoruz. Evet, vahyin Furkan olarak ifade edildiğini. Evet. Ama Tevrat'ta, İncil'de yine Furkan olarak da nitelenir. onu da bilen. Öyleyse farikat şeyi de Allah'ın yine vahyini ifade evet. eder. Ötekiler geçtiğine göre burada Kur'an'ı ifade eder. Burada Kur'an'ı. Evet. Tabii İncil ve Tevrat'ta o teşhiye dönünce, tahkikten önce. Evet. Ve yine devam ediyor. Bu neşrin yansımasından bir özellik daha geliyor. Canlandırmadan bak, başka. Hani neşrolmak var ya, o canlandırma Hakkı var ya, onun ayıran. Yansıması bir farikat. Hı. Yani iyi kötüyü ayırdıkça tamam. ayırması. Bir de ayırdıkça ayırır da oradan bir özellik daha geliyor. Ayrı bir özellik. Neşriyattan. Fel mülkiyatı zikran uzan evnüzen. Ama uyarıcı, ama nezir olmak Hı. üzere, yani uyarma olmak veyahut da özür dileme üzere, bir de zikri öğüdü bırakma. Bıraktıkça bırakır. Zikri yayıldıkça bırakıyor. Yayılır. Yayıldık sıra millete de ne yapar? Öğüt bırakır. Evet. Öğüdü bırakır. Ha, evet. Mülkiyat. Burada iz bırakıyor yani, yani orada. Öğüdü bırakmaktan kat orada iz bırakıyor. İz bırakma değil. İnsanların kafasının içerisine imanı yerleştirir. Ha. Allah'ın ayetleri yerleşir. Evet. O yerleşince de insan insan olur. Zikir tabii. yani evet. orada uyarıya gelir. Tamam. Uyarı gelir. Evet. Öğüdü bırakır. Öğüt evet. neydi? Yine Kur'an'ın bir adı da ne? Zikir. Zikir. Ha, şimdi zaten oradan geçiyoruz. Zikir, ya. Evet, zikir, zikir işte. Tabii. Zikir. Biz mesela hmm. hani çoğu yerde hani Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız. Şey, zikir orada, orada zikir Kur'an geçiyor. Falan geçmez yani. Orada zikir da geçiyor. Kur'an yine zikir, zikir olarak diyor. Şey evet. yapar. Evet. Doğru. Evet. Şimdi mülkiyat ifadesini de hani içe bırakma, zihine iyice yerleştirme. İşe Hı. koyma. Bak şimdi müminin 15'te o dereceleri yükseltendir. En büyük tahtın, en yüksek mevkiinin sahibidir. O buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden, kendi işinden olan vahiy kullarına dilediğine bırakır. Bırakır orada da ilka. Nemil 6'da şüphesiz bu Kur'an ise sana yasalar koyan ve en iyi bilen Allah tarafından senin içine konmuştur. İçine işletilmiştir. Tamam. Şimdi Adem peygamber şey yaparken bir takım kelimeler aldı. Ona da ilga ile ifade edilir bu ifade. Bakara 37-39'da. Öyleyse buradaki mesele ne oldu? O mülkiyat meselesinde yine Kur'an'ın bir özelliği oldu. Evet. Tamam. Mülkiyat. Kur'an okuyanlar adam. Kur'an okuyanlar var ya. Uyarı alır. İşlerinde ne yapar? Zikir yerleşir. Evet. Oradan evet. Eğer ki, bak o zikir yerleştirir zaman burada Kur'an'da iki tane ifade şey geldi. Bu zikir noktasında hmm. bir nüzrenler, uyarı olarak, uyarı olarak faydalanırlar. Tabii. Bir de özür olarak faydalanırlar. Nüzren dediği o. Uzren. Uzren. Özür olarak faydalanırlar. Uzren, nasıl bu? Hmm. Şimdi Kur'an'ı okudukları zaman iyi kötüyü ayırdılar ya. Tabii. Bu arada yanlış yapmış olabilirler mi? Eskiden yapmış olabilir. Olabilirler. Daha evet. önceki yaptıklarının yanlış olduğunda özür dilerler. Tevbe yönelirler. Tevbe yönelmek. Özür odur değil mi efendim? Tevbe yönelir. Yani Kur'an'ı kavrayan anlamlar hem uyarı alırlar. Evet. İleriye dönük. İleriye dönük. Bir de yapmaz. Tevbe yönelik. Tevbe yönelik. Evet. Hem evet. bir de yapmamak üzere yani, tabii, tevbe diyor. Özür olarak. Evet. Şimdi, tevbe özür dilemek. Tabii. Yani tevbenin bir anlamı da o yüzden. Güzel. Şimdi. Uzren ve nuzren. Evet. Şimdi burada şöyle anlatayım ben. Daha önce Kur'an'ın niteliklerini Hı. hani bir anlattığımız bölümler oldu. Evet. Uzun uzun da anlattık. İlk şeyler. Bölümlerde vardı. Şimdi Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an kendi içinde kendini tam 55 tane nitelikle tanıtmakta. Hani şimdi burada mürselat, asıfat, naşirat falan dedik ya. 55 şey, tane. Tam 55 tane niteliğiyle yer almak. Kur'an tümündeki çıkan Kur'an sonuç değil mi bu? 55 hmm. tane çeşit niteliği var Kur'an'ın. Yani Kur'an'ı iyi özümsemiş arkadaşlar, izleyicilerimiz, Kur'an'ın böyle 55 tane nitelikle kendilerine Allah tarafından takdim edildiğini görürler. Görürler, evet. Bu kadar yeni şeyler var. Evet. Şimdi böyle bu Kur'an. Tekrar edelim. Burada anlam mealden bu 7 ayet diyelim. 7 tane referans. Küme necim necim gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı batılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan Kur'an ayetleri kanıttır ki Evet. Kesinlikle tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey kesinlikle meydana gelecektir. Evet, bu ayetlerden sonra ki mesele şu. Hüküm cümlesini koydu burada. Korkutulduğunuz şey mutlaka başınıza gelecektir. Evet. İnnemâ tu'adûne levâkı. Korkutulduğunuz şey kesinlikle meydana gelir. Hiç şüphe yok. Bu korkutulan şey neydi? Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret. Haşır. Orada hesap verme. Bu kesinlikle meydana gelecektir. Evet. Ha, öyleyse bu Kur'an ayetleri, bak geçen bu Kıyamet suresinde falan neydi? Hı. Dirimi. Ölümden sonra şey yapmayı, nefsiyle vamiyi. Evet. Örneklemeleriyle Cenab-ı Hak kasemle ifade etti. Kesin delillerle bize sundu. Öyle evet, mi? Öyleydi. Daha önce birçok ayetler de bize bunu bildirdi. Kesinlikle bunun inkarı kabil değil. Evet. Yani Kur'an'ı şimdiye kadar okuduğunuz ayetleri görecek olursanız, ahiret inceleyecek hayatı, olursanız kesinlikle ne ölümden kaçmak mümkün, ne kıyametten kaçmak mümkün. Kesin kıyamet kopacak. İspat ettik size. Kesinlikle bir de hesap vereceksiniz. Hesap mutlaka. Çünkü Allah ahiret demiş. Gerekli. Gerekli tamam. Zaten. Adalet bu olayı burada gerekli. Gördük. Evet. Şimdi gördük ki, şimdi bak burada şey yapalım. Kur'an'daki şimdi hani yok melekti, yok şuydu, yok buydu falan filan, meleklerdi, depremdi, fırtınaydı falan filan, bu ayetleri çok saptırmışlar. Saptırmaları akılları sıra mucize üretmek için. Şimdi bunun nedeni Kur'an'ın adam mucizeliğini kavrayamamış. Halbuki evet. Kur'an'ın mucizeliği yani fiziki 1500 yani milyonlarca mucizeden daha büyük. Tabii ki. Şimdi tabii ki. Derler ki hani diyelim ki Musa denizi yarmış. Taşa vurmuş 12 tane kuş çıkmış. Bunlar öyle değil ama böyle yani, olsa gibi, bak mesela, şimdi böyle ki olsa öyle bir mucize olsa var? Onu kim gördü? Kaç kişi gördü? Kaç kişi imana geldi? Onları geçti gitti zaten. Zaten şimdi onları yaşandığı zaman imana gelen kimse yok yani. Bir tabii de o var. Onu da biliyorsun. Tamam. Görüp kim? De inanmamak ne demek? Ha, olacak tamam. Şeymiş gerçi o. Gerçi kimse onun imana gelmiş falan filan değil. Çünkü öyle bir şey de olmadı. Gerçi zaten öyle. O olaylar ama çıkmaz. Ama Kur'an'ın mucizeliği farklı. Kur'an'ın edebi yönüyle, sanat sözüyle, içerik yönüyle, tamam mı? Gelecek, geçmiş bilgileri sayesinde en büyük mucize. Ve onları bilmeyen bir adamın ağzından terennümü en büyük mucize. Anlatabildim evet, mi? Edebiyat bilgisi şimdi yok. Öyleyse, fizik şimdi yok. Kur'an mı daha büyük mucize? Onların yani bu ayetlere uydurdukları rüzgardı, fırtınaydı falan filan mı daha büyük? Kur'an en büyük mucize. Ha, Kur'an en büyük mucize. Evet. Evet. Şimdi ve kıyamete kadar da şimdi öyle bir mucize. Geçerli. Onların anlattığı şeyler gelmiş geçmiş geçti, şeyler. Geçti bitti. Bitmiş şeyler. Ama Kur'an kadar, olmadığı halde kadar öyle kabul edelim. Kur'an evet. İnsanlığın elinde kıyamete kadar duracak. Öyleyse Allah bu ayetlerde diyor ki benim size bölük bölük, grup grup yolladığım ayetlere ve şu özelliklerine dikkat ettiğiniz zaman göreceksiniz ki kesinlikle ölüm, kıyamet ve hesap verme kesin olarak vaki olacaktır. Evet, hiç şüpheniz olmasın. Tamam. Bu ayet grubunun, yani kanıt şey grubunun gösteriyor özü bu. Tamam. Kanıt gösterilenleri de biz gözümüzle görüyoruz zaten. Bunu. Tabii hepsini göreceksin. Göreceksin yani. Kanıt olacak. İnanacak o zaman. Görmediğin, bilmediğin evet. Şey yani kanıt evet. Olmaz yani. Saçma olur. Evet. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Sekizinci ayet. Ayetimize evet. Geldik. Şimdi burada hani bu olacak ya, kıyamet kopacak ya. Tabii. Şimdi onunla ilgili bir anlatımlara geçiyor Cenab-ı Hak. Bakın kıyamet nasıl olacak. Bir tasvir var burada. Tasvir bu olayları dünyanın, evrenin üzerindeki gelişmeler nasıl olacak? Evet. O noktada. Hani o yıldızlar silindiği, imha edildiği, uzaklaştırıldığı zaman. Gezegenler. Şimdi burada nücum sözcüğü geçer ve tumiset diye bir ifade. Tumiset, evet. Ha. Şimdi burada nücum yıldızlar demek. Gökteki yıldızlar. Şimdi evrenin kıyametiyle ilgili şey var. O silindiği, silinmek, imha edilmek, uzaklaştırıldığı zaman. Evet. Bak üç tane anlamı ifade ediyor sözcük. Tamam. Ben üçünü de verdim. Silindiği, imha edildiği, uzaklaştırdığı evet. Üç anlam var. Gök aralandığı zaman, evet. Dağlar savrulduğu zaman, tanıklık edecek elçiler tanıklık için bekletildikleri, ayırt etme günü tanıklık vakti belirlendiği zaman, ayırt etme gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Ya. O gün yalanlayanların vay haline. Vay haline. Bu şeydeki, Gömeze'deki beyir gibi vay haline. Ha, evet. Tamam, burada vay haline. Şimdi burada değerli izleyicilerimiz, bu surenin içerisinde hani dedik ki çok önemli olmasına rağmen, evet, ta başındaki sözcükler ya bozulmak suretiyle, anlamlar bozulmak suretiyle sulandırıldığı iş. Yazık. Burada iyi dikkat etsinler. Şimdi o gün yalanlayanların vay haline dedi ya. Evet. Bu ifade bu surede çok gelecek. Bu aynı tekrar gibi. Aynı tek, böyle aynı gelecek diyorum bak birkaç şimdi. Birkaç arka arkaya gelmiş. Burada evet. Ki olay şimdi Kur'an'daki bu tip ayetler, bu diyelim Kamer suresinde de var aynı ayet. Rahmandır, Rahman evet. Suresi. Bunlar tekrar değil. Ha, tekrar gibi anlaşılma değil esasında. Kesinlikle tekrar değil. O paragrafların önündeki sayılan nitelikler farklı. Ha. Bak mesela şimdi burada bunu diyeyim. Hani o yıldızlar silindiği, imha edildiği, uzaklaştırıldığı burada zaman, yok aralandığı zaman, dağlar savrulduğu zaman, tanıklık edecek elçiler tanıklık için getirildikleri zaman, ayırt etme günü için, o ayette belirtilmiş ayrıca, ayırt etme günün ne olduğunu sana ne bildirdi? O açıklanacak. Evet. O gün yalanlayanın vay haline. Evet. Burada bize yukarıda evrenin kıyameti anlatılıyor. Ha. Evren dediğim gibi ayıyla, yıldızıyla, güneşiyle, bilmem her şeyiyle değişeceğini, silineceğini, yok edileceğini anlatılıyor. Evet. İkinci aşamasında da başka bir şey. Bir de elçiler, bak şimdi elçiler insanlığın, bak her elçi ümmetinin tanığıdır. Evet, kesin. Her elçi kıyamet günü mahşerde hesap anında hazır olur. Mahşerde tanık olarak getirilecektir. Evet. O tanıklık ettikleri gün elçiler orada hazırlık olacaklardır diyor. Cenab-ı Hak o gün yalanlayanların vay haline. Bu ayrı bir şey. Dünyada oluyor. Kıyamet kopmayacakmış. Ben ölmeyecekmişim, hesap vermeyecekmişim. Elçiler bana tanık olmayacakmış kanaatında olanların vay haline. Onu ifade ediyor. Ha. Yoksa aynı tekrar değil. Değil bak şimdi. O çok önemli. Öteki gelecek olan başka kişiler, başka nitelikleri yalanlayanların vay haline tabii denecek. Ki evet. Ha. Onu anlatayım. O gün vay haline. Şimdi burada tek tek şeyleri biraz özetle vereceğim. Şimdi yıldızlar silindiği zaman, uzaklaştırıldığı zaman, onu anlattım tam sözcüğüyle, gök aralandığı zaman. Bu Tekvir suresindeki şeyler açılıyor gibi değil mi sanki? Tekvirdeki özellikler var ya. Benziyor şey olarak. Tamam. Evet. Şimdi Tekvirdeki o bölüm senin ezberinde değil mi? Hı, evet. Hadi gene unutmadıysan okuyayım, hadi oku bakalım tabii. Şimdi Tekvirdeki o bölümü. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim inetilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. Heh. Herkes ne hazırladığını anlar. Ama onu bugünden yalanlayan adamın o gün ne olacak? Vay haline olacak. Tamam. Evet, evet. Tamam. Tamam. Bu böyle olacak ama. Evet. Onu bugünden yalanlayan adam var ya. Vay haline. Vay haline. Evet. Çok vay haline. Korkunç, çok korkunç. Ne kadar acayip. Çünkü dönüş yok. Yok. Bitti her şey. Tamam. Bitti her şey yani. Dönüş yok. Şimdi bu süremiz de doldu da onu bir toparlayalım isterseniz. He. Şimdi burada bunlar olduğu zaman bir de bu ayet grubunda bize bildirilen bir de yevmül fasıl var. Yevmül fasıl. Şimdi bu değerli izleyicilerimiz bu yevmül fasılı ayırt etme günü, ayırma günü. Bunun anlamı bu. Ayırt etme, ayırma günü çok önemli. Müslümanların imanında hani ahiret günü diyoruz ya, mahşer günü diyoruz ya, o mahşer gününün bir başka niteliği bu. Ayırma başka günü. Başka bir nitelikte. Yani elçilerin şahit olduğu ki o ayırma günü için orada şahitlik edecekler. Bu ayırma gününü